To był strzał w dziesiątkę, dokładnie godzina 16, jest 28 dzień grudnia, czwartek. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Nie dożywocie, a 12 lat. Tyle ma spędzić w więzieniu 25-letni mężczyzna. Jest wyrok w sprawie głośnej zbrodni w Toruniu. Polscy himalaiści staną przed niezdobytym zimą ośmiotysięcznikiem. Kończą przygotowania do wyprawy na K2. A tak zimy w Wielkiej Brytanii. Są problemy, między innymi na lotniskach. Prokurator domagał się dożywocia. Sąd wydał wyrok 12 lat więzienia w serwisie Trójki o finale głośnej sprawy sprzed 2 lat. Skazany to 25-letni Dawid W., który śmiertelnie pchnął nożem 26-letniego mężczyznę. Do tej zbrodni doszło w Toruniu, nieopodal klubu studenckiego mieszczącego się obok rektoratu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Sędzia Zbigniew Lewczyk, uzasadniając wyrok, mówił, że Dawid W. nie działał z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia. Sprawca, który dąży do spowodowania lekkich czy też średnich obrażeń ciała, nie ryzykuje ciosu nożem w klatkę piersiową i w okolice serca, gdyż nawet przy takim sposobie działania i przy wyprowadzeniu ciosu z niezbyt dużą siłą, jeżeli narzędzie nie trafi na kość żebra, występuje wysokie prawdopodobieństwo, że może trafić. A wyrok jest śmieszny, komentowali po jego ogłoszeniu rodzice zamordowanego Roberta. Powinno być chociaż 25 lat. Mojego syna nie ma, nie zwróci mu nikt jego młodości, życia. On chciał żyć. Sąd dał zielone światło dla morderców, żeby zabijać. Nie życzę danemu sędziemu czy ławnikowi, żeby to go spotkało w życiu, czy rodzinę, czy kogoś. Wszystko jest walone na mojego syna. Było inaczej, żadnej bójki nie było. Sędzia z mojej opinii poszedł w stronę oskarżonego. Sprawca w chwili popełnienia morderstwa był pijany. Po zabójstwie ukrywał się przez kilka dni. Zatrzymano go w Inowrocławiu. Przyznał się do winy. A wyrok nie jest prawomocny. Nie wiadomo jeszcze, czy będzie apelacja. Będą próbowali wejść na niezdobyty zimą. Drugi co do wysokości szczyt ziemi. A polscy himalaiści są na finiszu przygotowań do wyprawy na K2. Jutro lecą do Pakistanu. Tam czeka już na nich tona wysłanego wcześniej ekwipunku. Później tygodniowy marsz razem z karawaną i zakładanie kolejnych obozów. Jedną z największych przeszkód będzie pogoda. Reguła jest jedna. Od końca grudnia do marca wieje. Tego się nie da zmienić w ogóle. Tak poprowadzić logistykę, mieć trochę szczęścia, żeby w odpowiednim momencie byli odpowiedni ludzie, odpowiedniej wysokości, zaklimatyzowani i wtedy właśnie są 2 dni window, czyli okno pogodowe. I wtedy to ma szansę. Wtedy już wszystko zależy od tej dwójki, trójki, czy kto będzie atakował. To już będzie wszystko w ich rękach. Mówił kierownik wyprawy Krzysztof Wielicki. K2 mierzący 8611 metrów nad poziomem morza jest drugim co do wysokości szczytem na świecie i ostatnim niezdobytym zimą. Tuż przed Sylwestrem o bezpieczne obchodzenie się z fajerwerkami apeluje policja. Kilka ważnych rad ma komendant stołeczny Paweł Dobrociej. Kupujmy te fajerwerki, które są w punktach sprawdzonych, które posiadają instrukcje. Czytajmy te instrukcje, stosujmy się przede wszystkim do tych instrukcji i co ważne, nie odpalajmy pirotechniki po alkoholu. A policjanci przypominają, że fajerwerki to po prostu materiały wybuchowe. Czasem nawet niewielka petarda może spowodować poparzenia czy uszkodzenia ciała. Stołeczna policja przygotowała specjalne ulotki z poradami, jak bezpiecznie używać fajerwerków. O najczęstszych błędach mówi pirotechnik Paweł Gajewski. Trzymanie rzymskiego ognia w ręku to jest taki podstawowy błąd, najbardziej tragiczny w skutkach, dlatego że na wypadek nieprawidłowego zadziałania produktu stwarzamy dla siebie i dla widowni bardzo duże zagrożenie. Druga rzecz, wbijanie rakiety w ziemię. Wbicie rakiety w ziemię powoduje to, że silnik działa, silnik pracuje, rakieta nie leci i wybuch następuje na ziemi. Fajerwerki nie będą używane podczas niektórych miejskich sylwestrów. Zrezygnowały z nich m.in. władze Sosnowca i Krakowa. A więcej o Sylwestrze bez wybuchów zapraszamy do Trójki po godzinie 17. U nas ostatnie dni roku bez śniegu, natomiast z zimą zmaga się Wielka Brytania. Cierpliwość muszą się uzbroić kierowcy i podróżni na brytyjskich lotniskach. Wielu z nich to Polacy. Z Londynu relacjonuje Adam Dąbrowski. Chciałbym Państwu poprosić o nasze opóźnienie. Przeprosiny od wczoraj słyszą pasażerowie korzystający z lotnisk Stansted i Luton. Nie było żadnego punktu informacji. W końcu pomógł nam szef lotniskowego pubu. Nikt inny do nas nie wyszedł. Oba porty zapewniają, że sytuacja się poprawia, ale lepiej przygotować się na opóźnienia. Należy sprawdzić status swego lotu przed przybyciem na lotnisko. Dziś służby ostrzegają, że niskie temperatury i gołoleć mogą być źródłem problemów na drogach, szczególnie, że trwają poświąteczne powroty Brytyjczyków do domów. Służby wydały ostrzeżenia dotyczące sporej części Anglii i Irlandii Północnej, a także północnej Szkocji. A według prognoz, jutro warunki pogodowe mają ulec pogorszeniu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I relacją z Londynu kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 16.30. Co do pogody, dzisiaj to Państwo widzą na własnej skórze, czują, co dzieje się dziś. Wobec tego ja Państwu powiem, co będzie w nocy. W nocy zachmurzenie duże, okresami opady deszczu ze śniegiem, przechodzące w opady śniegu. Na wschodzie opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W Podkarpackiem, Małopolskim, Świętokrzyskiem oraz na Górnym Śląsku prognozowana suma opadów 15 mm. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm, czyli niewiele. Ale w zachodnich Beskidach i w Tatrach prognozowany przyrost pokrywy w nocy to już 25 cm. Będzie biało. Temperatury w nocy minimalna minus 1 stopień na południowym zachodzie, czyli tam, gdzie na ogół na Dolnym Śląsku jest najcieplej, ale dziś w nocy tam będzie najchłodniej. 3 stopnie nad morzem i na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując laptop HP z procesorem Intel Celeron za 1199 zł oszczędzasz 200 zł. Więcej okazji w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 16, zatem czas, żebym się Państwu przedstawił. To ja, Michał Olszański, będę dzisiaj do 19. Zapraszamy do Trójki. Czwartek, 28 dzień grudnia. Jeszcze 3 dni i odliczymy do 10, witając nowy rok. Atmosfera Sylwestra zresztą coraz bardziej wyczuwalna. U nas będzie zatem troszkę tanecznie, no ale wydarzeń w kraju i na świecie nie brakuje, czyli co w programie do 19? Już za kilka minut o tym, jak szpitale radzą sobie z wypowiadaniem przez lekarzy rezydentów tak zwanej klauzuli opt-out. Jak Państwo wiedzą, nie pozwala ona na pracę w wymiarze większym niż 48 godzin w tygodniu. Te problemy były już i dawniej. Teraz oczywiście, kiedy pojawiły się wymówienia opt-outów, no to tych problemów będzie więcej i w niektórych miejscach one będą rzeczywiście bardzo dotkliwe. No, nie brzmi to dość optymistycznie, jeśli chodzi o nas pacjentów. W Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie, także w Sosnowcu, impreza sylwestrowa odbędzie się bez pokazu fajerwerków. Będą lasery. Powodów może być kilka. Smog, no dbamy o czystość powietrza, wiadomo jak to zanieczyszcza. Koszty, bo przecież to wszystko ulatuje w powietrze. No i co najważniejsze dla właścicieli czworonogów? Spokój naszych podopiecznych. W stolicy tymczasem będzie na bogato. Mamy wolność, samorządy decydują we własnym zakresie. Miasto Stołeczne Warszawa widać dość tak bogato w tym roku będzie obchodziło powitanie Nowego Roku. Czyli wszystkie czworonogi mieszkające w centrum blisko Placu Bankowego, na którym będzie warszawska impreza, no nie będą miały lekko. Czy pan, pani szuka taniego mieszkania do wynajęcia? Jeśli tak, to proszę nas uważnie posłuchać, bo jest sposób na to, by znaleźć coś w sam raz dla państwa. Społeczne agencje najmu to jest taka koncepcja bycia pośrednikiem pomiędzy osobami, które poszukują mieszkania i to mieszkania niedrogiego, a wynajmującymi, którzy z różnych przyczyn nie są zdecydowani na to, by udostępnić swoje mieszkanie. Warto tego posłuchać. Przed 17:00 trzy strony świata, na które zaprasza Państwa dziś Magda Skajewska. Czy we Włoszech zostanie rozwiązany parlament? A w drugiej godzinie relacja z Londynu. Monika Sułkowska odwiedziła siatkarzy, bynajmniej nie angielskich. Krok po kroku, obozy, potem skończyli się koledzy, potem skończyły się dziewczyny, potem tylko siatkówka, a reszta rzeczy jest na boku. Polonia Volleyball, można by tak chyba ich nazwać. W Warszawie koniec kupowania biletów u kierowcy w autobusie. Kierowcy będą zadowoleni, zapominalscy pasażerowie mniej. Ktoś przychodzi na przykład do mnie w ogóle na przykład z banknotem 100-złotowym, 200-złotowym mi się zdarzyło, no to wiadomo, ja tej reszty przecież nie wydam. Kierowca powinien mieć bilety, bo nie zawsze są kioski, nie zawsze jest biletomat. Puls Trójki, jak zwykle kwadrans przed 18:00. Łukasz Walewski i jego goście pochylą się nad wydarzeniami za granicą mijającego roku, ale będą także prognozy na rok nadchodzący. Po 18:00 reportaż. Czy w trakcie rozmowy można się rozłączyć? Polityka naszej firmy jest taka, że nie. Chyba, że ta rozmowa schodzi na taki tor, że jest dla nas obraźliwa i abonent, za przeproszeniem, rzuca obelgami w moją stronę. Jeżeli jakieś nieprzyjemne słowa dotyczą ogólnie firmy, to nie. Wtedy nie mogę się rozłączyć, muszę siedzieć grzecznie i słuchać. O swojej pracy opowiadają ci, którzy odbierają od nas telefony. Ich królestwo to call center. O tym reportaż po 18:00. Ostatnie pół godziny wypełnią dobrze Państwu znani redaktorzy Henryk Sytner i Wiktor Legowicz, czyli Narty i Ekonomia. Tak wygląda w skrócie program na najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Michał Olszański. Zapraszamy do reklamy. To ja, Reneusz. Jestem tak technologiczny, że pozyskuję elektryczność z powietrza. Mózg trzymam w chmurze, a na nudne imprezy wysyłam swój hologram. To czemu mówisz do ludzi przez radio? Sięgnąłbyś po jakąś nowszą technologię z rabatem. Wojtek i Reneusz polecają rabat technologiczny aż do 15%. Teraz odkurzacz pionowy 3 w 1 Bissell Crosswave, który odkurza, myje i wyciera podłogi. Taniej o 65 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Już niedługo nowy rok. Przygotuj się do sylwestrowej zabawy. I sięgnij po sześciopak dwulitrowych Pepsi za 15,99 za komplet. I po dużą paczkę chipsów Lay's za 4,49 za opakowanie. W Tesco. Jeszcze tylko 4 dni wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Markowe smartfony taniej nawet o 500 zł. Na przykład smartfon Huawei P8 Lite za jedyne 499. iPhone 5S za jedyne 999. Taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Halina Wachowicz już jest na posterunku. Proszę dzwonić do nas, do Trójki. Mamy dla Państwa czas. Uważam, że dzisiaj możemy porozmawiać o ważnych kwestiach związanych na przykład z tym, jak uchronić nasze czworonogi przed traumą nocy sylwestrowej. A to odliczanie do Sylwestra powoli się już zaczyna. Nic dziwnego zatem, że ja chcę na początku zaproponować Państwu taki utwór, który moim zdaniem bardzo mocno kojarzy się właśnie z sylwestrową zabawą. Zespół Europe. Pamiętają Państwo ten kawałek? Myślę, że ten motyw dobrze nam się kojarzy z sylwestrową zabawą, ale teraz spójrzmy, co się dzieje na Warmii. Panie Adamie, dobry wieczór, witam. Kłaniam się panu, kłaniam się słuchaczom. Czy jeziora ścięte są mrozem, czy już jest tafla lodu? Dokładnie na Mazurach. Na Mazurach, tak. Czy są ścięte jeziora? Zbliża się koniec roku, no i czas na jakieś podsumowania. I tak, w temacie grzyby. Dwa fakty. Pierwsze, największego borowika, jakiego w tym roku znalazłem, to miał wagę 68 deko. Został pocięty, jego kapelusz był zdrowy, w takie paczki pół centymetra szeroki, 10 centymetrów długi i ususzony. I powiem panu, że ten aromat i smak, jak się pokrupało tego grzybka, to był nieziemski. Panie Adamie, szybciutko, bo nas czas goni. Lidla, chyba największego w życiu. Średnica kapelusza wynosiła 15,5 cm. Znowu pan rozbudza nasze zmysły smakowe. Ja tylko jeszcze powtórzę pytanie. Czy jest już tafla lodu na Mazurskich jeziorach? Ale, panie redaktorze, fale są. Piękne fale. No. Czyli nie ma mowy jeszcze o lodzie. Kto wie, ja żałowałem, że zaglądkę do hangaru zatargałem. Bardzo dziękuję, pozdrowienia. Zapraszamy do Trójki. Wedle danych Ministerstwa Zdrowia, proszę Państwa, około 3,5 tysiąca lekarzy wypowiedziało w ostatnim czasie klauzulę opt-out. Oznacza to, że w ramach etatu nie będą pracować więcej niż 48 godzin tygodniowo. Ograniczanie czasu pracy sprawia, że w niektórych szpitalach brakuje medyków. Na przykład w Oleśnie na Opolszczyźnie z tego powodu zawieszono działalność oddziału wewnętrznego. Ale jak poinformowało nas Ministerstwo Zdrowia, sytuacja nie jest dramatyczna. Nie ma powodów, by budziła niepokój wśród pacjentów. Akcję wypowiadania klauzuli opt-out w Trójce krytykował ostatnio wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz. Każdy ma prawo wypowiedzieć klauzulę, która została wprowadzona po wejściu Polski do Unii Europejskiej jako ustawowe ograniczenie dobrowolnej tak naprawdę pracy w większym wymiarze. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że jednak zarówno protest głodowy jako sposób walki o większe zarobki, jak i taki rodzaj szantażu ze strony lekarzy też jednak w kontekście wyższych zarobków jest niewłaściwy, no bo to jest ograniczenie dostępu pacjentom do doświadczeń. Ilu lekarzy u Państwa w szpitalu wymówiło klauzulę opt-out? W ciągu ostatniego miesiąca klauzulę opt-out wypowiedziało ponad setka lekarzy specjalistów i rezydentów. Rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu Natalia Adamska-Golińska. Na ten krok zdecydowali się również anestezjolodzy już wcześniej, bo z końcem sierpnia większość pracujących u nas anestezjologów zdawało się wypowiedzieć klauzulę opt-out. Czyli wypowiedziało nam więcej niż połowa spośród tych, którzy pracowali ponad te 48 godzin. Te problemy były już i dawniej. Wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej, profesor Romuald Krajewski. To nie jest tak, że teraz w wyniku opt-outów nagle pojawił się problem, że jest za mało kadr, bo słyszymy, że liczne oddziały, zwłaszcza te trudniejsze, mają kłopoty ze znalezieniem personelu i miały. No, ich praca się opierała właśnie na opt-outach, na tym, że zachęcano do pracy emerytów. Teraz oczywiście, kiedy pojawiły się wymówienia opt-outów, no to tych problemów będzie więcej i w niektórych miejscach one będą rzeczywiście bardzo dotkliwe. Jest to problem dla szpitala? Jest to oczywiście sytuacja bardzo trudna i dyrekcja mówi o tym, że tak naprawdę jest to problem, którego sami na poziomie placówki nie jesteśmy w stanie rozwiązać. Oczywiście będziemy robić wszystko, żeby zapewnić opiekę pacjentom, zwłaszcza tym pacjentom w stanie nagłego zagrożenia życia. I tutaj wszelkie zabiegi ratujące życie są realizowane. Pewne przesunięcia dotyczą zabiegów planowych i tutaj rodzice są wcześniej informowani. Dziecko nie trafia na koniec kolejki, trafia na listę rezerwową. Pan się zdecydował na wypowiedzenie tej umowy lub nie podpisanie tej klauzuli opt-out? Ja nie podpisywałem. Dlaczego? Wydaje mi się, że 48 godzin tygodniowo to jest wystarczający wymiar pracy, jaki można mieć. Doktor Jakub Kosikowski z Porozumienia Rezydentów OZZL. Można spokojnie w tym czasie pracować i się uczyć jednocześnie zawodu lekarza. Ale to 48 godzin nie oznacza, że lekarze, którzy wypowiedzieli klauzulę opt-out, nie pracują więcej, no bo jeszcze można pracować, nie wiem, w prywatnym gabinecie chociażby. Znaczy tak, klauzula obowiązuje w jednym miejscu pracy. Tutaj chodzi najczęściej o macierzysty szpital. Ona nie obejmuje dyżurów nocnej pomocy świątecznej czy pracy w podstawowej opiece zdrowotnej. Panie profesorze, jak ten problem powinien zostać rozwiązany? Ja słyszałem o tym, jak ta sytuacja, jak te sprawy są uregulowane w Szwecji i tam lekarz może mieć jeden etat, oczywiście etat odpowiednio opłacony i to jest około 40 właśnie maks 8 godzin w tygodniu i ani minuty dłużej. Rzeczywiście Szwedzi są jednym z krajów, które są prawie w stanie zapewnić zgodność z dyrektywą czasu pracy. U nas taki model na razie nie jest specjalnie możliwy, dlatego że my jesteśmy krajem, który ma mniej lekarzy. Mamy też znacznie większe oczekiwania, że nie będziemy tak długo czekać na świadczenia, jak Szwedzi to robią. W Szwecji są bardzo duże kolejki. Co można zrobić? No, trzeba dążyć do tego, żeby warunki pracy były lepsze. Trzeba więcej lekarzy. Inaczej po prostu tych licznych potrzeb, które mamy i które będą szybko rosły, nie pokryjemy. By uzdrowić sytuację, Ministerstwo Zdrowia chce, by lekarze mogli łączyć dyżury na kilku oddziałach jednocześnie, ale ten pomysł krytykuje Naczelna Izba Lekarska. Ten temat przygotował dla Państwa Marcin Pośpiech. 22,7 trójek, a do tego michał.olszański@polskieradio.pl. Tak mogą Państwo z nami się kontaktować. Live a simple life in a quiet town. Stay- I jest szybki komentarz w sprawie 48 godzin pracy w tygodniu. Panie Zdzisławie, pan jest kierowcą, tak? Dobry wieczór państwu. Tak, jestem kierowcą zawodowym i mam takie przemyślenia, ponieważ kierowcy zawodowi w Polsce, jak i w Europie, od paru lat już nie mogą pracować więcej niż maksymalnie 90 godzin w ciągu 2 tygodni, czyli jest to 45 godzin w tygodniu. I ja całkowicie popieram lekarzy, żeby nie pracowali więcej, ponieważ oni nie są ani nad ludźmi. Jeżeli za to, że ja przekroczę czas pracy, grozi mi naprawdę bardzo surowa kara. Jestem karany i jestem traktowany nawet jak przestępca. Tak. Dlatego myślę, że lekarze również nie powinni pracować więcej. Popieram całkowicie ich decyzję. Bardzo panu dziękuję. To głos kierowcy. No, 90 godzin w ciągu 2 tygodni. I ani godzinki więcej, bo można za to słono zapłacić. Autopromocja. Zapraszamy na absolutny finał naszych spotkań z Józefem Konradem Korzeniowskim w 2017 roku. Konrad. Pseudonim Joseph Konrad. Dzisiaj po 21 i po północy Barbara Marcinik oraz Magdalena Heidel i Andrzej Mastalerz. Postępujesz naprzód, a twoim śladem nieodstępnie i niepostrzeżenie posuwa się czas. Aż przychodzi chwila, w której spostrzegasz przed sobą smugę cienia ostrzegającą cię, że dzień pierwszej młodości dobiegł już końca. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Przed nami temat, który jest mi bardzo bliski, dlatego że sam jestem właścicielem 5 czworonogów i 1 dwunoga. Papuga Gucio. Proszę państwa, kwestia tego, jak nasze zwierzęta dadzą sobie radę podczas nocy sylwestrowej. Wiadomo, że wielu właścicieli, zarówno psów, jak i kotów, dokonuje cudów, żeby te zwierzaki jakoś przetrwały i nie dostały palpitacji serca. Ale są dobre wieści. Lasery zamiast fajerwerków. W ten sposób niektóre z polskich miast będą świętowały w noc sylwestrową. Samorządy rezygnują z odpalania sztucznych ogni w trosce właśnie o zwierzęta, które przecież przeżywają trudne chwile. Ale w większości miast na zbiorowych imprezach nie zabraknie sztucznych ogni. W Warszawie będzie pokaz sztucznych ogni, ale niektóre miasta wycofują się z tego pomysłu i zamiast fajerwerków jest pokaz laserów. Mamy wolność, samorządy decydują we własnym zakresie. Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. To jest oczywiście dyspozycja samorządów. Miasto Stołeczne Warszawa robi taką właśnie imprezę na Placu Bankowym. Miasto Stołeczne Warszawa widać dość tak bogato w tym roku obchodzi, czy będzie obchodziło powitanie Nowego Roku. Dlaczego w tym roku w Sosnowcu w Sylwestra nie zobaczymy sztucznych ogni? Mamy od zeszłorocznej imprezy sylwestrowej takie postanowienie, że chcemy umilić czas mieszkańcom przez różnego rodzaju pokaz. Wojciech Skiba z Wydziału Kultury i Promocji Miasta w Sosnowcu. W tamtym roku zrezygnowaliśmy z pokazu fajerwerków i zrobiliśmy mapping, natomiast w tym roku chcemy, aby dla oczu mieszkańców pokazać lasery i pokaz laserowy, nowoczesny. Chcemy tutaj przede wszystkim, aby nie ucierpiały nad tym wszystkim zwierzęta, dlatego w tym roku i w zeszłym roku zrezygnowaliśmy z fajerwerków. Huki, petard, wystrzały sylwestrowe są czymś nienaturalnym, obcym, nowym dla psów. Agnieszka Widera-Jakubiak, weterynarz. Sam wystrzał petardy wywołuje ból w układzie słuchowym psa. Przede wszystkim trzeba znaleźć dla zwierzaka bezpieczne schronienie. Najlepiej by to była imitacja takiej norki. Zwierzaki same szukają miejsc ciasnych, małych, do których się chowają w noc sylwestrową. Można stworzyć małą przestrzeń, ogrodzoną ze trzech stron, którą się psiak będzie mógł schować. Czy to będzie gdzieś koło łóżka, czy to będzie w łazience, to wszystko jedno, by mogły się tam schronić na czas tych wystrzałów. Lasery zamiast sztucznych ogni obejrzymy też w Białymstoku. Powód ten sam? Faktycznie po raz pierwszy w tym roku w Białymstoku fajerwerki zostaną zastąpione przez pokaz laserowy. Urszula Bublej z Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Jeśli tak, no z troski o dobro naszych białostockich zwierzaków, psów, kotów, ale nie tylko, ale także wolno żyjących zwierząt, które bardzo stresowo reagują na hałas, na wystrzały, które noc sylwestrową są normą. To jest także odpowiedź na apele mieszkańców miasta, którzy są właścicielami takich zwierząt i sygnalizowali, że jest to bardzo stresujący czas dla zwierząt. Nam się fajerwerki podobają, są miłe dla oka, pomagają trochę rozkręcić zabawę, ale zwierzęta nie zawsze lubią fajerwerki. Jak wygląda sytuacja w warszawskim zoo? Czy ta noc sylwestrowa, no to mówiąc wprost, jest ciężka noc dla jego mieszkańców, czyli dla zwierząt? Tak naprawdę zwierzęta w zoo mamy mniej więcej zabezpieczone. Dyrektor warszawskiego zoo, dr Andrzej Kruszewicz. Większość nocuje jednak w budynkach, a te najbardziej wrażliwe, jak osiołki somalijskie, zebry, antylopy czy konie przewalskiego, one są od strony wybrzeża helskiego. To z tej strony jest w miarę cicho. Wiemy sobie sprawę, że nie oznacza to całkowitej ciszy w nocy sylwestrową, dlatego że mieszkańcy w swoim własnym zakresie mogą z fajerwerków korzystać, no ale liczymy na to, że bez tego głównego pokazu jednak miasto będzie cichsze. Jedyne co, to zawsze po sylwestrze zbieramy wypalone race z terenu zoo, czyli mieszkańcy okolicznych bloków kierują te race w stronę ogrodu zoologicznego. Te jasne płomienie spadają na teren ogrodu, niepokoją zwierzęta. Jeżeli są zwierzęta, które zapadają w sen zimowy w zoo warszawskim i ta noc sylwestrowa będzie intensywna, jest ryzyko, że one się mogą wybudzić z tego snu? Nie, nikt nie zapada w sen zimowy w zoo warszawskim. Jedyne co tutaj mamy, niedźwiedzie brunatne, które mogłyby, ale to są bardzo starsze panie, które już nawet nie powinny sobie pozwalać na takie długie drzemki, bo mogłyby się z nich nie obudzić, więc tutaj raczej nic takiego się nie dzieje. Próbne harce już się zaczęły. Tydzień piromani przystąpili do dzieła. Tu i tam słychać wybuchy, a oczywiście kulminacja w noc sylwestrową. O reakcję zwierząt na sylwestrowy hałas pytał Mariusz Krzemiński, a ja zapraszam Państwa do rozmowy na ten temat. Co zrobić, żeby skutecznie zwierzęta ochronić? Weterynarze ostrzegają, nie dajemy swoim podopiecznym żadnych ludzkich leków związanych z uspokojeniem, bo to w ogóle nie ma sensu. A teraz już Piotr Zioła i Wojtek Mazolewski. Kolor czerwieni. Zasnąć, miasto już zgasło. Nie mogę zasnąć, oddychać i wrzasnąć. Tu na pół dzieli nas kruchy lód, wody przybrały kolor czerwieni, powietrze spalone. Dachy pokrywa wulkaniczny pył. Czy to lepsza śmierć? Dobry wieczór, panie Wojciechu, witam pana. Dobry wieczór. Z tego co słyszę, pan nie wierzy w dobre intencje samorządów, które odwołują fajerwerki. Ależ oczywiście, proszę pana, to jest wycieranie sobie ust szczytnymi hasłami, a prawda jest taka, że to jest tak naprawdę, która siła jest mocniejsza, który lobbysta jest mocniejszy, czy ci, którzy organizują pokazy laserowe, czy ci, którzy handlują fajerwerkami, taka jest prawda. Żadna inna, naprawdę, proszę mi uwierzyć. Dziękuję za ten telefon. Jeżeli państwo mają swoje zdanie na ten temat, jesteśmy do dyspozycji. Za mniej więcej minutkę informacje w skrócie. To już zgasło. Nie mogę zasnąć, oddychać i wrzasnąć. Pół na pół dzieli nas kruchy lód. Wody przybrały kolor czerwieni, powietrze spalone. Dachy pokrywa kolor czerwieni, a skoro mamy 16.30, to u nas skrót informacji i Artur Ebertowski.

i zatrucie chemiczne. To są tony chemikaliów, które potem wdychamy. W momencie, kiedy mamy problem ze smogiem, tylko laser. Ma pan rację, a w dodatku jak pomyślimy, ileż to milionów pójdzie w powietrze, można by z tego zebrać niezłą sumkę. Bardzo dziękuję, panie Marcinie. Mam nadzieję, że pańskie zwierzaki, czyli rozumiem 6 kotów i 2 psy... Właśnie jedziemy po środki, które je troszkę uspokoją, do weterynarza. Do weterynarza. I to ważne. Bardzo dziękuję. W tych sprawach 22 i 7 trójek, a u nas w tej chwili R.E.M. Uwaga, proszę teraz tych z Państwa, którzy szukają taniego mieszkania na wynajęcie, bądź gdzieś zwolniła się może kawalerka, czyli jakieś małe M2 i zastanawiają się Państwo, czy znowu nie znająć kogoś, kto wynajmie. Aż 5,5 miliona Polaków deklaruje, że ma problem ze znalezieniem mieszkania na wynajem, które odpowiadałoby możliwościom finansowym i potrzebom. Z drugiej strony są przecież właściciele mieszkań, którzy z różnych powodów ich nie wynajmują. Połączyć ma ich i rozwiązać problem projekt społecznych agencji najmu. Może on pomóc takim osobom jak pan Arek, którego obecnie nie stać na wynajęcie mieszkania. Kwestia tego, że kaucja i tak jak w moim przypadku, to małe zarobki. 1500. To za ile mieszkanie wynajmie? Pokój. Za 700-800 zł. Oprócz tego to żądają kaucji, czyli 1400 zł. Cała moja wypłata. Społeczne agencje najmu mają pomagać, szczególnie tym, którzy są w trudnej sytuacji materialnej. Na czym mają polegać i czy już działają? Społeczne agencje najmu działają zarówno za granicą, od 30 lat w Belgii, od 20 lat we Francji, też w Wielkiej Brytanii. Magdalena Ruszkowska Kowalska-Cieślak, dyrektor Fundacji Habitat for Humanity Poland. To jest taka koncepcja bycia pośrednikiem pomiędzy osobami, które poszukują mieszkania i to mieszkania niedrogiego, ale jednak o przyzwoitym standardzie, a wynajmującymi, którzy z różnych przyczyn nie są zdecydowani na to, by udostępnić swoje mieszkanie. Przede wszystkim społeczne agencje najmu są takim profesjonalnym zarządcą. Hanna Milewska-Wilk ze Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na Wynajem Mieszkanicznik. Czyli dbają o to, żeby umowy były dobre, żeby rzeczywiście mieszkanie było zadbane, czy dom nawet, żeby były opłacone na czas wszystkie rachunki, że jeżeli się pojawiają jakieś problemy techniczne po prostu, coś się zepsuje, coś trzeba wymienić, to wtedy taka społeczna agencja najmu zajmuje się tym już bezpośrednio. Właściciel ma zdjęte z głowy wszelkie kłopoty związane z wynajmem, dlatego z jednej strony jest to profesjonalne, natomiast drugim plusem jest to, że rzeczywiście społeczne agencje najmu działają na rzecz dobra innych i też tacy właściciele są, którzy mogą również w jakiś sposób pomóc tym, którzy potrzebują mieszkania. Jak to się ma do projektu rządowego Mieszkanie Plus? Muszę powiedzieć, że akurat to się zbiegło w czasie z naszymi przygotowaniami do uruchomienia tego projektu i niewątpliwie akurat Mieszkanie Plus, które również zwraca uwagę na to, że nie tylko własność, ale również najem jest potrzebny jako oferta godnego zamieszkania dla bardzo wielu osób, wzmacnia ten przekaz, że najem i to najem dostępny finansowo jest potrzebny. Różnica pomiędzy Społeczną Agencją Najmu a Mieszkaniem Plus jest, właściwie Społeczna Agencja Najmu są narzędziem komplementarnym, dlatego że pozyskują mieszkania, które obecnie stoją puste, czyli od wynajmujących, którzy posiadają na przykład jakiś lokal, ale z różnych przyczyn nie wynajmują ich. Ten projekt jest innowacyjny, są pewne obawy. Mario Wojtowicz, prezes spółki non-profit, dystrybutor dobra. Z naszych pierwszych doświadczeń to wynika, że właściciele mieszkań są bardzo zadowoleni, bo nie tylko, że mają odhaczone i nie martwią się o tym, żeby ściągać miesięcznie te opłaty za mieszkanie, nie martwią się o tym, żeby tam sprawdzać, co się dzieje i są zadowoleni, bo otrzymują może trochę niższe niż oczekiwane kwoty za wynajęcie, ale też wiedzą, że robią coś dobrego i to jest bardzo ważne dla wszystkich, myślę. Społeczna Agencja Najmu to nie jest tylko samo wynajęcie, ale coś więcej. To jest koncepcja, która polega na tym, że z jednej strony poszukujemy lokali, ale z drugiej strony pracujemy z lokatorem, żeby w momencie pojawienia się trudności od razu reagować, żeby nie powstawało zadłużenie, żeby nie powstawało poczucie wykluczenia społecznego czy właśnie jakichś takich problemów nie do przejścia, ale w momencie, kiedy na przykład lokator traci pracę, żeby od razu mobilizować usługę zatrudnieniową po to, żeby właśnie zadłużenie nie powstało. No nie da się, no jest ciężko, no, nie? No warunki są kiepskie. A co by pomogło? No mieszkanie, znaczy pokój. No, tańszy? Wystarczy, zdecydowanie. Ten problem przybliżyła Państwu Paulina Kozion i ważna informacja, proszę wziąć długopis do ręki, jeżeli Państwo mają mieszkanie do wynajęcia. Proszę zaangażować się w Społeczne Agencje Nieruchomości. Można tam wysłać swoje zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej www.habitat.pl. tak elegancko pokołysał nas Jerry Rafferty, ale jest z nami pan Damian. Temat zwierząt i nocy sylwestrowej, prawda, panie Damianie? Tak, jak najbardziej. Chciałbym zauważyć tutaj ten problem. Na antenie była mowa o tym, że miasta zastępują pokazy sztucznych ogni pokazami laserowymi. Jednak miasto może zastąpić laserami, jednak cywilnie każda z nas, z osób może wystrzelić taką armię petard, że każde zwierzę się przestraszy. To prawda i tutaj jest moim zdaniem pole do takiej sąsiedzkiej solidarności. Jeśli wiemy, że w okolicy są psy, które bardzo, ale to bardzo boją się wybuchów, trzeba jednak pomyśleć o tych sąsiadach z problemem czworonogów i troszeczkę chociaż ograniczyć. Nie wiem, czy to będzie możliwe. Zgadzam się z panem, że tak naprawdę jakiś się zrobił taki szał na to strzelanie tak. sylwestrowe, przyzna pan. Tak jest. Tak. Bardzo dziękuję, panie Damianie. Dziękuję, pozostaje nam tylko pamiętać o tych naszych psiakach i przede wszystkim dać im takie miejsce, gdzie mogłyby się schować w czasie tej nocy sylwestrowej. Często są to łazienki. W studiu pojawiła się już Magdalena Skajewska. Czas zatem na trzy strony świata. Zabieramy dziś państwa do Włoch. Questa legislatura. Ta niespokojna kadencja parlamentu była owocna, a Włochy odrodziły się po najgorszym kryzysie od czasów powojennych. Dopo la più grave crisi del dopoguerra. Przekonywał dziś na dorocznej konferencji prasowej premier Paolo Gentiloni. Pytanie, czy kolejny kryzys nie przyjdzie po wiosennych wyborach parlamentarnych, które zamiast długo oczekiwanej stabilizacji mogą przynieść polityczny chaos. Powrót do gry byłego premiera Silvio Berlusconiego i rosnące szanse na zwycięstwo populistycznego ruchu Pięciu Gwiazd są tego wyraźną zapowiedzią. I o tym dziś w audycji. Trzy strony świata. Il più grande partito che c'è oggi in Italia è il partito degli ipocriti. Hipokryzja to jeden z wielu zarzutów, jakie pod adresem obecnych władz wysuwa popularny komik i bloger Beppe Grillo. Założony przez niego ruch Pięciu Gwiazd sprzeciwia się imigracji, globalizacji, korupcji, członkostwu Włoch w Eurolandzie, a co najważniejsze stanowi kontestację obecnego status quo. Gdy były premier Matteo Renzi przegrał ubiegłoroczne referendum konstytucyjne i podał się do dymisji, jego porażka uznawana była za sukces Grillo. Przegrałem, tutaj kończy się doświadczenie mojego rządu. Schedę po Matteo Renzi przejął Paolo Gentiloni, ale w czasie jego rządów partię demokratyczną rozdzierały kolejne podziały, a jej notowania coraz bardziej spadały. Renzi chce wrócić do władzy, ale na drodze ponownie stoi ruch Pięciu Gwiazd. Namaszczony przez Grillo nowy szef i kandydat partii na premiera Luigi Di Maio nadał mu nieco mniej radykalny obraz. Obiecuje gruntowne zmiany we Włoszech i ostro wypowiada się w kwestiach migracji, ale nie atakuje już tak mocno Unii Europejskiej. Według ostatnich badań ruch Pięciu Gwiazd popiera najwięcej, około 28% Włochów. Jest oczywiste, że jedyną polityczną siłą, która może aspirować do tego, by być pierwszą siłą w kraju, pokonać centroprawicową koalicję i stworzyć rząd, jest ruch Pięciu Gwiazd. Inaczej na sprawę patrzy najbardziej znany włoski polityk, który po zaskakującym powrocie władzę widzi w rękach własnej partii. Forza Italia! Forza di libertà! 81-letni Silvio Berlusconi nie może tym razem kandydować na premiera, ale jego ugrupowanie Forza Italia jest trzonem prawdopodobnej centroprawicowej koalicji razem z Ligą Północną i partią Bracia Włoch, które wspólnie mogą zyskać ponad 30% głosów. Chcę we Włoszech wielkiej liberalnej rewolucji, zakorzenionej w zachodnich wartościach, jak demokracja, wolność i chrześcijaństwo. Mój program opiera się na 6 punktach. Mniej podatków, mniej państwa, mniej Europy, więcej pomocy dla tych, którzy jej potrzebują, więcej bezpieczeństwa w kontekście migracji i reforma sądownictwa, która jest teraz najważniejszą sprawą w kraju. Mówił w wywiadzie dla Vice News Berlusconi. Czy takimi deklaracjami przekona Włochów? Magdalena Skajewska, witam serdecznie i zapraszam. W studiu ze mną gość Enrico Buscema, włoski dziennikarz Gazetta Italia, Radio Id Italia. Dzień dobry. Dzień dobry, albo nawet dobry wieczór, albo nawet buona sera. Jak fajnie słyszysz ten głos od Silvio Berlusconi, który właśnie jest jakiś muzykalny, prawie przekonuje, bo nie wiem, czy to można powiedzieć. Obiecanki, cacanki na polityka włoska jest taki zasada codziennie. Jeżeli właśnie mielibyśmy spróbować tłumaczyć do przeciętnego Polaka, co się dzieje we Włoszech, nie używając te słowa od politologu czy intelektualistów, które potem się zgubią w takim morze od bezsensowność, powiedzmy, że jesteśmy w takim cul-de-sac, na które ci, które się nazywali komuniści, mianowicie Gentiloni, już nie są. Nawet ten nasze biło, nawet premier niegłosowany przez ludzi, bo ta demokracja nie wiem, gdzie ostatnio... Do dużych zmian doszło w tych ostatnich latach. Dokładnie. Więc te nasze młode Renzi, które było katastrofalne, prezydent miasto Firenze i kontynuował troszeczkę w swoją drogą we Włoszech i spotkał oczywiście ludzi z... taki symbolem kapitalizmu typu Jeff Bezos, który ostatnio właśnie też dzięki Włochami jest bogatszy niż Bill Gates, wyobraźcie sobie. I myślicie sobie, że ten człowiek pracujący w huta w Livorno czy Toskanii, które byli taki bardzo mocny siedzibę głosów dla tych partii, myślicie, że on teraz się identyfikuje z takiej osoby jak Renzi lub Gentiloni, które prawie sprzedali nasze duchy do Niemiec i do bank centralny. Więc odpowiedź jest nie. Dlatego... Dlatego też notowania są słabe. Pytanie, kto zajmie jego miejsce? To znaczy mam na myśli premiera i w ogóle tę partię rządzącą, bo Partia Demokratyczna w sondażach radzi sobie źle. Na pierwsze miejsce wysunął się Ruch Pięciu Gwiazd. Dlaczego? Ale tam jest problem. Jest prawda. I ten powiedzmy te sondaże, te exit poll i te wszystkie survey są w miarę prawidłowe, ale właśnie żałuję, że nie mogłabym, muszę znaleźć moje książki o politologii z tych czasów, jak studiowałem w Bolonii, żeby zobaczyć, jak wtedy było interpretowane. Bo ten cul-de-sac polega następujący. 33% z ten system aktualny głosu, który mamy, nie jest wystarczający dla Ruch Pięciogwiazdowy, który, i ma troszeczkę rację, deklarował, że nie chce zrobić żadną połączenia z tych tak nazwane stare partie. Więc nie chce koalicji. Mamy ten kulisach 30% ten Ruch Pięciogwiazdowy, 30% około ten, trochę mniej nawet ten Partito Democratico, które demokratico nie wiem skąd ten słowa, ale takie wszystko marketingowo ad hoc zrobione. I potem mamy ten nostalgików od ukochanego Silvio, ten król od Bunga Bunga, ten człowiek, który Włosi prawdopodobnie lubią bardziej niż Gentiloni, przynajmniej z mniej hipokryzji, a on wtedy deklarował swoją miłość do przeciwne płeć, więc człowiek z jego... No ale właśnie, mówi pan, że te 30% to jest za mało, Ruch Pięciu Gwiazd nie chce koalicji, z drugiej strony ta centroprawicowa ewentualna koalicja, czyli Forza Italia, czyli Liga Północna i Bracia Włoch też pewnie nie będzie miało większości, czyli co, będzie zawieszony parlament? Będzie ta sytuacja, która w taką komiczny sposób, nawet nie tragedia grecka, już to jest taka komiczność łacińska, bo pochodzę z takiego kraju, który jest fantastyczny, ten kraju, który wymyślił prawo, ta rzymska cywilizacja, która uczył całą resztę planety od barbarów, ale niestety te geniusze, które wymyślali Ferrari, Dolce Gabbana, przepraszam, że wymieniam takie firmy, ale z drugiej strony jedna klasa polityczna na tyle ignorantka i na tyle kojarzona z złodziejstwo, zrobiona tak, żeby zrobić swoje układy. I wyobraźcie sobie, daję jedno małe szczegóły, że ta partia w lewica teoretyczna, marfiona dla te 10 milionów biednych ludzi we Włoszech, nie głosował w Senacie ta propozycja prawa, żeby redukować ich ogromne pensje i ogromne prawo, bo umówmy się, teraz na dzień dzisiejszy mi się wydaje, że tylko Hiszpany zarabiają więcej niż nasze parlamentarzystów, ale to jest taka kasta, która jeszcze trzyma takie prawo, że nawet jeżeli są osoby, które byli 5 dni w taki rząd, który potem padło i dalej otrzymają taką miesięczną pensja do reszty swojego życia. No i do tego jeszcze dochodzi problem korupcji, przeciwko której bardzo mocno występuje, przynajmniej deklaratywnie, ruch Pięciu Gwiazd. Może to też jest powód, dla którego akurat ta partia ma takie poparcie? Korupcja jak najbardziej tak, ale w tej chwili ta kwestia, które powodował ta szybsza rozwiązania tych parlamentu i senatu, jest ten jus soli. Krótko mówiąc, była taka propozycja, żeby każdy z tych uchowców, które urodził się w naszym kraju, miałby automatycznie prawo do cittadinanza, to znaczy włoskie obywatelstwo. Włoskie obywatelstwo. Genialne. Genialny system, żeby potem mieć może taka partia od braci muzułmańskich. Ja już przewiduję, teraz to deklaruję publicznie, taki koni trojański, że my otwieraliśmy ten duży żołądek od tego koni i przechodzą do nas, bo byłem parę dni temu na Sycylii, obserwuję, że widzę bardziej osoby takie bardziej opalone i nie jestem rasista, notabene, prawie niż Włochów, więc... Czy właśnie imigracja będzie według pana takim głównym tematem, dominującym tematem tej kampanii? Już jest i to jest ten powód, na który nawet w lewicy nie mogę się dogadać między sobą, bo są różne fale środku lewicy, które powodowali, że po kolejny raz, mając nawet perspektywa od być w kolejny rząd, od razu potrafili przed wybory, które będą prawdopodobnie 4 marca, przegrać w sposób polityczne, zmieszne dla mnie. Wybory najprawdopodobniej 4 marca. Dziś prezydent Sergio Mattarella ma rozwiązać parlament i tym samym otworzyć taką oficjalną drogę do tych wyborów, ogłosić też datę oficjalną już tych wyborów. Premier Gentiloni dzisiaj powiedział, że Włochy powinny przygotować się na niestabilność po tych wyborach. Nie bać się jej, ale przygotować na niestabilność, która niestety najprawdopodobniej nastąpi. Dziękuję bardzo serdecznie. Enrico Buscema, włoski dziennikarz, Gazeta Italia i Radio Id Italia był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i szczęśliwego nowego roku. Buon anno. Magdalena Skajewska, dziękuję bardzo i do usłyszenia. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Rabat technologiczny aż do 15%. Teraz Smart TV Samsung 65 cali 4K Ultra HD, klasa A+, HDR1000, taniej o 560 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Dlaczego kupujesz na ryneczku Lidla? Bo codziennie są nowe dostawy. No to zapraszamy, bo już teraz słodkie ananasy tylko 3,99 za kilogram, a mango 33% taniej, tylko 9,99 za kilogram. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Masz postanowienie noworoczne? Chcesz rzucić palenie? Bardzo dobra decyzja. Dlatego chcę ci polecić Desmoxan. Tym razem dasz radę. Wystarczy tylko jedno opakowanie, a palić przestajesz już po 4 dniach. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde, przeciwwskazania na drażliwość na którąkolwiek substancję, nie dla pacjentów z niestabilną głowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm.